اللہ پاک کسی کو بھی اس کے بس سے زیادہ ذمہ داری کی طرف نہیں ڈالتی, کسی پر بھی اللہ پاک ذمہ داری اس کے بس سے زیادہ نہیں ڈالتی. جس نے کسی کو اللہ طاقت دی ہے, جس نے کسی کو بس دیا ہے, اتنے ہی اس کو احکامات دیے. کھڑے ہوتے آدمی نماز پڑھے تو ٹھیک ہے, کمزور ہوتا ہے بیٹھ کر پڑھے, بیٹھ کر پڑھے تو اشارے سے پڑھے. جب اشارہ سے پڑھنے کی طاقت زندہ رہی, نماز پڑھنا تو ٹھوک ہو گئی. تین دن سے کم ایسی حالت رہی تو ان نمازوں کو دہرائے گا, تین دن سے زیادہ رہی تو ان کا دہرانا نہیں موقع. جتنا بس ہے اتنا حکم ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات جن ظاہری ہیں باطنی ہیں, باطنی احکامات جو ہے وہ بس میں ہے کہ نہیں ہے, کس سے پوچھیں گے؟ کون سے مودی صاحب آج موجود ہے؟ پروفیسر مودی صاحب نے سکھا کے سفر سے رکھتے ہیں. وہ بس میں احکامات ہیں, وہ بس میں ہے کہ نہیں ہے, کیسے بس میں ہے؟ نہ مطلب میں کہتا ہوں, میں میری بینک سے محبت ہوں گی اپنی, ہر وقت مجھے یاد رکھتی ہوں, تو آپ اس کا ذکر کرنا میرے بس میں ہے. بس ہے بس ہے, تو اس کی تو سیدھی بات کرے گی نہیں, سارے احکامات بس میں ہیں, لیکن اب یہ بس میں کیسے؟ تو جیسے بس گڑبڑ کے فرماجی, گڑبڑ کے فرماجی, جس طرح کہ وہ کسی بنروال سے نے پوچھا تھا, کھاتا ہوا ہے پھر بتا دیں گے علم غرض میں بدیر کا علاقہ ہے, اس کا ایک طرف کو علم ہو رہا ہے, علم پہاڑ, دوسری طرف کو دوسرا پہاڑ, تو دو گاؤں میں جھگڑا ہو جاتا ہے کہ تمہارا پہاڑ اونچا ہے, دوسرے کے تمہارا پہاڑ اونچا, اچھی طرح سے لڑائی نہیں سکتی. کسی کو نرواز میں دوسرے سے کہا کہ چلو اس کا میں سوال کرتا ہوں, کہا کہ پیر بابا بڑا ہے کہ علم گھر بڑا ہے؟ اس سے کہا کرنے کے تو پیر بابا بڑا ہے تو میں تو علم گھر والے علاقے والا ہوں, پختوں آتی تھی ساری غیرت ختم ہوتی ہے, اور کسی نے باؤں علم گھر لو لے آئی تو باقی کیوں پیر بابا میں لوگ کرتا ہوں, تو دوس بلا گھر کا اللہ سے دلی ڈرتے ہیں پیر بابا کی لگتا. تو اس نے کہا پورے دس ہزار پریشان کر سکے, ادھر ہزار پریشان کرتا ہوں, جیسا پریشان کرے مجھے پریشان کر دیا, ایک بار بھی نہیں کہہ سکتا. سبحان اللہ, ایک دفعہ لاہور کا سیلاب آیا تھا, میرا ارادی شاہدرہ ڈوب گیا تھا, اس میں شاہدرہ طرف چلا کر اس میں ایک لڑکا بھی ڈوب رہا تھا, ساتھ اس کی بھینس بھی ڈوب رہی تھی, وہ آدمی آیا اس کو بچانے لگا, تو اس نے کہا مجھے نہ بچاؤ میری بھینس کو بچاؤ, اتنی زیادہ بھینس سے بات ہوتی ہے, خود بھر رہا ہے بھینس کو بچا رہا ہے. یہ حضرت خالد بن رحمۃ اللہ کے موبائل واقعہ ہے, ایک جاتی کسی دور سے آ کر گئے, انہوں نے اس سے پوچھا کہ تجھے کوئی چیز بھی پسند ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو دیکھا ہاں بھینس پسند ہو گئے, بھینس کو مجھے پسند, تو انہوں نے اس کو پوڑ دی, میں اس کو رکھا اور اس کے براک بعد بھینس کا مراقبہ کروایا, بھینس کا مراقبہ کروایا کروایا کروایا, تو ایک نے کہا کہ باہر آؤ, انہوں نے کہا کہ میں باہر نہیں آ سکتا, کیوں نہیں آ سکتے کہ میں بحث ہو گیا, سینگ میرے اٹک رہے ہیں, میرے سینگ اٹک رہے ہیں, دروازے میں سینگ اٹکتے ایسے کر نہیں سکتا ہوں. خیر اس کو نکالا تو ساری اس کی جو جذبہ محبت باطن کا تھا نا, وہ بینچ پر لگ گیا, ایک جگہ جمع ہو گیا. پھر جو ہے انہوں نے اپنی وہ جو سڑک استعمال کر کے اس کو اس پر اتار کر پھینکا, اور بس پھر جو ہے تو اللہ کی کو باطل محبت حرام محبت ظاہر ہوئی, اور اللہ کی محبت کے لیے دروازہ کرو. سبحان اللہ. یہ جس بات کو میں نے کہنا تھا کہ انسان کے جو باطنی اعمال ہیں نا, باطن انسان کے براہ راست اختیار میں نہیں ہے. آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے اس کو آپ روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے. براہ راست آپ کے سوچ پہ نہیں ہے. آپ کو کوئی جذبہ تاری ہو جاتا ہے, آپ اسے تو بتا سکتے ہیں. یہ ایک براہ راست انسان کے اختیار اس کا باطن نہیں ہے, لیکن دل واسطہ اس کے اختیار میں ہے. ڈائریکٹ نہیں ہے لیکن انڈائریکٹ ہے. تو انڈائریکٹ اس کے اختیار میں ہونے کی وجہ سے وہ نائب صلی اللہ علیہ وسلم اس حال کے قید میں آ جاتے ہیں. وہ بھی بس سے باہر نہیں ہے, بس سے باہر نہیں ہے. حضرت عالمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر پوری بات پوچھی ہے کہ مجازی محبت جو ہے یہ بھی انسان کے اختیار میں ہے. وہ کیسے اختیار میں ہے کہ جی غالب کو کہتے ہیں کہ عشق بادشاہ غالب کے جو لگائے نہ لگے اور جو لگائے نہ لگے اور بجائے نہ بنے. پورا شہر کس طرح عشق پر زور نہیں, عشق پر زور یہ ہے. دیکھو اصلی اس طرح پڑھا رہا ہوں, پڑھو سر سے پڑھو. ہے یہ واقف ہے, پہلے آتا ہے تب اس کا مدد ہے اور بجائے گا. تو ماشاء اللہ بعض لوگ تو چلو شہری والے جو ہے پر کہتے ہیں کہ غالب مفتی کیا بیت کیا سب کو چاہیے لوگوں کے. حضرت عالمی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ سب سے پہلے یہ بات نظر پڑتی ہے تو اس سے ایک عکس بات نہیں پڑھاتا, بلکہ یہ نظر کی عبادت میں یہ مقصد یہ تصور کا شریعت کا کہ آپ کی نظر پڑی آپ نے نظر جھکائی. اور جب اردو میں نقصان ہے مجھے خود جب اردو میں نقصان ہے جو آئے تو اس پر عمل ہو گیا کل مومنی کا. جب اردو میں نقصان ہے محمد سے کہو سب نظروں کو نیچے رکھیں, عمل اس پر ہو گیا. دل پر جو وقت آیا ہے وہ ہے آپ کس کو ظاہر کرنا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ جو نقص آئے ہیں اب آ کر آپ دھیان جماتے ہیں سب سے, آنکھیں کیسے دیجیے, ہونٹ کیسے دیجیے, اور مسکراہٹ کیسے دیجیے, بات کرنے کے طریقہ کیا تھا, مناسب خوراک میں ملے گا, مناسب کر رہا ہے کر رہا ہے. وہ اکثر اثر پکا ہوتا جاتا ہے, پکا ہوتا جاتا ہے, پکا ہوتا جاتا ہے, اس کی پتی ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہیں. پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ یہ کسی کو رازدان ڈھونڈے تاکہ اس کے آگے چرچا کرے اپنی بات کا تذکرہ کرے. تو شہر میں لکھے ہوئے ایک رازدانوں سے ایک ناطے ہوتا ہے, رازدانوں کی بات کو خوب وہ دھیان سے من دکھ سے سنتا ہے, اس کو بہت بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ ہم جو ہے دل کا دکھڑا راز دل سنا رہے ہیں اگلا آدمی سننا. ناسک جو ہوتا ہے تو رسیو کرتا ہے کہ زندگی خراب ہوتی ہے, مستقبل خراب ہوتا ہے, آدمی ختم ہو جاتا ہے, یہ وہ اس کو برا برا لگتا ہے. غلط کیا ہے کہ ایک آپ کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسک, ایک آپ کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسک, کوئی چارہ سال ہوتا ہے کوئی غم نشار ہوتا ہے, کوئی باتیں باتیں سنتا ہے ہمارے غم میں شریف ہوتا ہے. ساری باتیں ہوتی ہیں. یہ الگ شہر کے مجھ پر اللہ کا احسان ہے کہ میں نے دور ایل بڑے شکار کیے ہیں, میں ایک لور اور ایک لیڈر. یہ بڑے کام کے لوگ ہوتے ہیں, کام کے لوگ ہوتے ہیں, بڑے بڑے شکار کیے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ جب آپ تو خیال ہے کہ پیر صاحب ہمارا مسئلہ حل کرے گا. ہم بھی کہتے ہیں بھائی صاحب حل کریں گے بدلے کو, اس کسی کو سے نکال لیں تو بدلے کہاں لے رہے. تو ہوتا اس طرح ہے کہ جب وہ دوست آدمی تیر رہے ہو نا دریا میں, چاہے ایک دوسرے کو اس کو پتہ نہیں چلتا لیکن اس کو ایک ایک بالش دھکا دے رہا ہے. اس طرح چل رہے ہیں کہ جب وہ ایک بھی تیر کرا کے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو دوسرے کنارے پر پہنچ جائے, اس کو پتہ نہیں چلتا. تب بھی دوپہر میں کیا کرتے ہیں. صبح آپ کہتے جب وہ آدمی آ کر باتیں سناتا ہے جب اس جو بکری آپ نے خیال کے بعد غور شروع کیا اور پکی ہوئی بات اور پکی ہوئی بات پھر یہ چاہتا ہے کہ اس کی کوئی باتیں کرے اور یہ سنے سن رہا ہوتا ہے. تو جو ہوشیار لوگ ہوتے ہیں تو عاشق نبرات کو بڑے لوٹتے ہیں اس بات کو بڑے کام سے نکالتے ہیں بڑے لوٹتے ہیں اس بات تھوڑا سا جو ہے تو تاریخی تیرے بات کیا کرنا پڑے کام نکال رہے ہوتے ہیں اور بیچارے کو پتہ بھی ہوتا ہے کچھ کچھ جو روپ بتائے ہوئے ہیں. تو یہ صورت حال ہے کہ جب آدمی اس کی لوگ بولے سن رہا ہو تو اس پہ اور پکی ہوتی ہے بات یہاں تک بات پکی ہوتی ہے کہ آدمی کسی کام کا ہی نہیں رہتا مکاتب جھٹ جاتا ہے شکتی بند تباہ ہو جاتی ہے صحت خراب ختم ہو جاتی ہے اور آخر میں سیور میڈیکل کالج میں نے کتنے آدمی ہے دو تین چار پانچ لڑکے تو مجھے یاد ہیں جو چھ تیسرے چوتھے پانچویں سال میں نہ پڑھ سکے تعلیم کی ہو سکتے اور جو مالدار سے چلے وہ تو اپنا گزارش کر رہے ہیں جو ہی خاندانوں کے لوگ آئے تھے خود بھی تباہ خاندان ایک طالب علم تھا اس نے آیا اس کے مطلب نے سروزے میں بتایا پکڑ لگا سروزے کے ساتھ لگایا بڑی خدمت کر رہا یہ شہر میں دوبارہ مفت تبدیل حاصل ہو گیا ہے اور ڈر ہو جاتا ہے کہ اس کا کوئی خاص مقصد ہے. میں نے کہا کہ دوست کاشت رہے ہے کہ کلاس میں ایک لڑکی ہے میرے پیچھے پڑی ہوئی تو اب میرا کام تو کرے گا ہم کرے گا مسئلہ حل کرے گا. میں ایک ایسی بات ہے جلدی پہ آرام کرتے ہیں کہ کافی بڑی ہو جائے تو عملی بات ہو جائے عملی اقدام ہو رشتہ ہو اور مسئلہ ختم ہو. ہم نے والد صاحب کیا کہتے کہ والد صاحب اسکول ٹیچر ہیں میں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ تو مالدار آدمی ہیں پروفیسر ہے یونیورسٹی کا اور باتیں ہیں والد صاحب کو بھیجے میں اس طرح بات کروں. والد صاحب آئے تو یہ تھوڑا سا پھیل کا والا تھا بس بس بس میں کر لو یہ لڑکا میرے پاس ہوتی تھا سر میں بدل گیا تھا لڑکی میں بدل میرے پیچھے آ گئی تھی وہ اس مجھے خیال نہیں تھا لیکن اس کو یہ سائیکیٹرک مریض ہو کر ایلوسینیشن تک پہنچ گیا تھا مطلب اس کو بغیر ہوا میں نظر آ رہی اس کو اپنے پاس بولوں میں نظر آ رہی پہلے بولنے میں آیا کہ میں بیٹھ ہوتا ہوں تو پہلے کا بیٹھ تو میں نہیں کرتا ہوں کیونکہ جو پیرانائڈ کے سائیکیٹرک مریض بننے والا آدمی ہوتا ہے نا اس کو بیٹھ کرنے میں خطرہ ہوتا ہے کہ جب پاگل ہو تو لوگ کہتے ہیں بیٹھ پاگل حالانکہ بیٹھ تو پاگل نہیں ہوتا. حضرت سلمان ربی کا مطلب ایک قول ہے کہ ذکر ہوش بڑھانے کے لیے ہے ہوش بڑھانے کے لیے نہیں اللہ کا ذکر ہوش بڑھانے کے لیے ہوش بڑھانے کے لیے نہیں ہے. اور میں نے گھر والی سے کہا کہ یہ مسئلہ اس کو ہے کہ لڑکے سے شہری بات ہے یہ کوئی ہمارا واقع ہے آپ جا کر پوچھ کے لڑکے پوچھ کے ذریعے کر کے اسے جا کر پوچھا گھر والی ہماری بڑی ہنسی جا کر اس نے کہا وہ لڑکی اپنے چھوٹے کو بیائی ہوئی ہے چھوٹے کے بیٹے کو رشتہ ہوا اس کی شادی ہونے والی ہے اور لڑکی نے اس کو بیوقوف بنایا ہے کسی کو باتیں واتیں اس کے لگتی ہیں جو روپ میں اب جب اس کو یہ بات کہی تو ہلکا پاگل سے آج اس سے میرا خیال ہے 12 یا 15 سال آپ اس سال ایم بی بی ایس میں ہوں گے اس سے رکھ کر ایکسرسائز پہلے بھی انجینئر کرتا ہو آپ ملا اور جوتے میں اٹھا رہا ہے جس سے کر رہا ہے تو چیزیں میرے بار بھی کام کیا سوچنے کا سر آپ سے میڈیکل کالج لے لے کے مجھے پسند ہے مسئلہ میرا حل تھا میں نے کہا سر حل کرے آیا کہ میڈیکل کالج میں سوچ لو ہمارے کالج کے ایک سینٹر افسر ہوتے تھے عجیب الرحم شہر تھا بڑے سے دیکھ آدمی تھے بڑے سے عجیب الرحم ساتھی میں سے تھے ان نے مجھے بتایا نا کہ ڈاکٹر صاحب کیا ہے لڑکی ہے کیسا اس کے پیچھے ہنگامہ لڑکوں کا بنا ہوا ہے کہ یہ تو یا یہ قتل ہو جائے گی یا اس وجہ سے کہ یہ آدمی قتل ہو جائے گی اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے ان نے اس کی والدہ کو بلایا اور والدہ کو کہا کہ جیسے ہم آپ کو نئے کھانا کرا دیتے ہیں آپ آسانی سے مائگریشن ہو سکتی ہے کالج لاہور کا ختم جناب ہے اس کی مائگریشن کرا دو اور آپ بھی معقول رہیں گے مسافر کیا پشاور کیا لاہور اس طرح کی مسافر آپ لوگ کشمیر کے رہنے والے ہیں ماں سے کم یاد اسے تو مائگریٹ کرا اس لڑکے کو پتا چلا کہ عجیب الرحم حسین اور ڈاکٹر فلاح نے اس کو مائگریٹ کرا جی آیا یہاں سے اس کا جو سروپ میں اس کے پوچھ اس کے آپ کا پکڑ لیا اس کے بعد تم لوگوں نے میرا گڑھ وغیرہ کیا میں دیکھتا ہوں ایسے نامی چل رہا ہے تو مجھے اندازہ ہو کہ یہ آدمی آپ یا خوشی کرے گا یا مجھ پر حملہ کرے گا کہاں کریں آپ کیا کریں تو شریر کا مسئلہ ہے کہ احمد احمد البلد بلیت بلیت مولوی صاحب بتائیں گے احمد بلد کی کیا مطلب ہوتا ہے دو بلاؤں میں سر گلاس ایک گلاس مر رہا ہے اور ایک ٹان ٹوٹ کر لیے تو مرنے والے کے ہٹا کر ٹان ٹوٹنے والے کو آگے کر دیتے ہیں کہ ٹان ٹوٹ کر جائے ٹوٹ گئے اس نے اس سے جو میں نے کہا تجھے میں بتاؤں ایک بات کام کی میں ہوتا تھا اصل نمبر 3 میں میں ہوتا تھا 8 نمبر میں وارڈ میں دروازے میں سے میں نے کہا تجھے بات ہوتا ہوں کام کہ دیکھ آپ تو دیکھ چلی گئی لاہور پر میں کہا تو سارے یہاں رہ گئے کتنے طالب تھے اس میں اس کے طالبان تھے سارے اگر تم وہاں سے ملاقات ہو جائے گا نا وہاں وفا کا پتہ چلے گا اس کے لدائی چلا کے ناچا وہاں اس کو سنکیت کیسے بندوں کے حال ہے بس آدمی لائے رائے بنی رائے بنی کچھ دنوں کے بعد آپ سے بات کرے گا کیا بات ہے اور سے جاؤ ہم نے دوست کو تیار کیا بس 20 دن کا بھی تیار کیا وہ زمانے میں لاہور جانے آنے کا مرسیڈیز بن گاڑی کا پیٹرول کا خرچہ کوئی 500-600 روپیہ تھا لاہور کا ادھر سے چلا ہے جو کسی تو اس کا اگر یہ سنا رہا ہے کہ سر ہم چلے گئے لاہور پھر ہمیں 30 سال چلے گئے پھر ملاقات پھر ملاقات ہو گئی تو ہم نے کہا کہ آپ کو شاپنگ کے لیے ہمارے ساتھ چلے کہتے ہیں شاپنگ کے لیے چلے گی ہمارے ساتھ پھر اس نے اندر کلی میں چوڑیاں وغیرہ پہنائی اس کو سب کچھ کر کے پھر ماشاء اللہ ماشاء اللہ بڑا خوش ہے ایسا اس نے ساری کے پاس خیر یہ تو ہو گیا چل جائے کوئی اور کہیں کوئی دعوی لگایا کہ 1000 روپے کسی اور تھا خرچ لگایا کچھ کیا دوسرا ٹرپ تو کچھ ہفتے کے بعد ہوا تو کون لوگ اور سے کر سکتے ہیں کہ جان چھوٹی اچھا یہ آدمی جو میرے پاس آتا تھا جب جاتا میں اس کو کہتا کہ کچھ اشعار سناؤ نا جب یہ شہر پڑتا تھا شہر پڑتا تھا تو دل میں آگ لگاتا تھا ایسی کیفیت میں پڑتا یہ میں اس کے دل میں یہ اس کی علاج اور اس کے بجاگی دونوں آگ جو ہے نا آگ ایک طرح کی ہیں نیت کے بدلنے سے اس کے احکامات بدلتے ہیں جیسے آپ گھر کو جلانے کے لیے آگ جلائیں گے وہ جلا رہے کھانا پکانے کے لیے جلائیں گے وہ جلا رہے ہیں آگ وہی ہے نا ایک تفیق میں استعمال ہو رہی ہے ایک ظاہر استعمال ہو رہی ہے کہ جب شہر پڑتا تھا تو بس پہ ایسی تحقیق تھا میرا نشان ہے کہ آدمی دار ہمارے اسلام لگے خیر وہ ایک دفعہ آیا تو میں نے دیکھا میں نے کہا ہو رہا وہ اچھا دوسرے خارش ہوئی تو بڑا ہفتہ اس کو پتہ اس کو دادا تھا کہ نہیں کرنی تھی اللہ کی شاید اس میں پڑ گیا انجینئر بنا اور بڑا کام تھا اس میں تو باپ کیا رکھ کر رہے تھے تیاری نہ مطلب ہے کہ آپ دیکھیں نا یہ اس کی ایک ترتیب آپ نہ سمجھتے ہوئے اس کو کر رہے ہیں اور اپنے اوپر مصیبت ڈال رہے ہیں اپنے اوپر مصیبت ڈال رہے ہیں جبکہ اس سے پہلے سے نہیں چھوڑا جا سکتا ہے خیال کو متبادل خیال سے ڈالتے ہیں جب نفس کہتے شکل کیسے تھی نہیں سب کے دفعہ سے شکل کیسے متبادل خیال میں آدمی لگایا کیوں متبادل خیال لگایا یہ خیال ظاہر ہے یہ خیال جب آپ کا پکا نہیں ہے جمع نہیں پکا نہیں ہوتا اس لیے بات خیال سے باہر نہیں ہوتی ہے خیال سے باہر نہیں ہوتی ہے اور اگلی بات یہ ہے کہ انسان کو عظیم مقاصد کے لیے پیدا ہوا ہوا ہے عظیم مقاصد کے لیے پیدا ہوا ہوا ہے اور میں اپنے طلباء سے کہا کرتا ہوں کہ آپ لوگ تو پڑھائی جہاد کی نیت کر کے کیا کریں تو میرا یہ علم میرا یہ فن یہ امت مسلمہ کے عظیم تر مقاصد کے لیے استعمال ہوگا اقوام عالم کی صف میں اس کے لیے مددگار بنے گا اتنا بڑا جہاد اتنا بڑا جہاز ہمیں کسی نے پڑھتے تھے نا میرا جو پہلے صاحب کمرے میں لڑکا رہتا تھا یہ ایک ایسے علاقے کے ساتھ ان کی صحیح مخصوص تھی اور اس زمانے میں وہاں سے صرف ہی اکیلا نہیں تھا اگر صرف کسی کر لیتا نا سیکنڈ ڈویژن اس کا داخلہ ہو رہا ہم اکثر کے وقت پڑھائی کے لیے بیٹھتے ہیں وہ غائب ہوتا عشا کے بعد تو یہاں کرتا تھا تو میں پوچھا کہ اس کے چیتر کدھر گئے تھے تو اس کے لڑکا تھا اس کے بارے گیا تھا کہ میں اس کی معصوم مسکراہٹ کو رکھنے کے لیے گیا اب وہ ہم دو سال پڑھتے رہے وہ دو سال معصوم مسکراہٹ میں لکھتا گیا اور رزلٹ سیٹ اس کی اکیلا آدمی بس بیکار جگہ تھا تو سر ہمارا ساتھ وقت تو پھر کسی کے انداز نہیں کرتے وہ وہی وقت تھا جس میں آپ نے کرنا تھا وہ گزر گیا بس آپ کرنے زیادہ بات کیا ہوئی جاتی ہو عقل فہم کو استعمال کرنا ہوتا ہے عظیم تر مقاصد کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہوتا ہے اور میری زندگی میرے اوقات میں مال جان وقت میرا کیسے استعمال ہو کس سے میں انتہائی زیادہ فائدہ ہوتا ہوں ایک آدمی چھ گھنٹے کام کر کے آتا ہے اور 5,000 لے کر آتا ہے دوسرا آدمی 10,000 لے کر آتا ہے اور ایک آدمی چھ گھنٹے بیٹھتا ہے جو 10,00,000 لے کر نکلتا ہے ہمارے گاؤں میں ایک آدمی بہت زیادہ سب کے خراب کرنے والا کہیں یہاں کسی آدمی کی ضرورت ہو بیمار ہو تکلیف میں ہو یعنی اس آدمی کا مشورہ ہوتا ہے اور سب اس کا ملازم اٹھایا ہوا تھا کہ معلوم کر کے مجھے بتاؤ کہ فوراً تاکہ فوری اس کا مسئلہ آتا ہے تو اس کا ہمارے گاؤں میں جو ہمارا سب سے تعلق اس کے ساتھ وہ ایسے بتائیے میں نے کہا کہ آپ کے آدمی کیا گرائے جی آپ کی حمد کے کیا ہو رہے ہیں؟ کیسے بیٹھتے ہیں تین آگے؟ تو فلاں جگہ گاڑی کھڑی ہے اس کو کتنے اس میں پیسوں میں لے لیں کہ لے لو اور تھوڑی دیر گزر دوسرا ڈگے تین آگے گاڑی تو ہم نے لے کر پیسے ڈال دیے تھے ابھی انہوں نے نکالی تھی تیسرا آدمی آ کے اس کو خریدتا ہے کتنے پیسے تو اس کو دیجیے ہمارے پیسے جا کے ایک دیر بدل رہے ہیں 30,000 روپئے دے کے اس نے باہر نکلا دیجیے میں سے ٹیلی فون کر دیں جا کے میرے پاس آیا کہ فلاں جگہ مجھے 75,000 کا کتنے کا فلاٹ آدمی نے خریدوا دیا تھا اور میرے سارا سرمایہ بند کر دیا میں بڑی مصیبت ہوں میں کیا کروں سفر کریں دعا کرتے ہیں اللہ پاک قدر کرنے والا کہ پھر آیا اس نے کہا کہ اللہ رسم کے پڑی 25,00,000 40,00,000 روپئے اس میں لگنے لگی روزی کیا ہے میرے بھائی یہ تو اللہ کہتے ہیں اگر دنیا کی قیمت دربار الہی میں مچھر کے پر کے برابر ہوتی ساری دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو پھر کافر کو ایک گھونٹ پانی میں ملتا لیکن اس کی اتنی قیمت بھی نہیں جس کے لیے میں تو جھوٹ پڑے دھوکہ دگا قتل غارت گری کر رہے جس کو اللہ پاک نے لکھا ہوا ہے لکھ کر جس طریقے میں لکھا ہے وہ خشک ہو گیا ہے اور اس نے آپ کو مل کر رہ نہیں ہے ملے گی ملے گی سوالوں سوالوں آج ختم کیے خیرات کیے تو اس لیے اور ساڑھے نو تک تو بند ہے ہمیں پڑا جو بھی آپ کو دوسرا ڈیفیکٹ جاتا گیا اس میں میں دفتر میں بیٹھا ہوا ہوں تو ہماری ایک حاضر لڑکی تو اندر داخل ہو گئی بڑا سال ہے بال کے سب نہیں ہوئے اتفاق بات تو مجھے نام سے یاد ہے میں نے کہا وہ بیٹھو کیا بات ہے اس نے کہا سر میں نے جو ہے تو خودکشی کی 3 کوششیں کی مری نہیں ابھی بھی خودکشی کی کوشش کی مری نہیں تو میں نے کہا خودکشی تو کر رہی ہے دیکھو سر ہم سیون میڈیکل کالج میں ایک فنکشن میں گئے تھے وہاں مجھے اس کا پسند آ گیا بڑی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوگی اور پھر جو ہے تو میں نے اس سے کہا کہ ہمیں شادی کرنی چاہیے میں کا پیچھے ہٹ گیا اب میں لڑکی یاد ہوتی ہے اتنا میں نے اسٹینڈ لیا اتنی میں نے قربانی کی اور وہ واقعہ بڑی نہیں رہا اس غم میں میں نے خودکشی کی خودکشی کے اٹمپٹ کر لی تھی میں اس بلا کر کیا کیے گئے اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی اس کو دو باتیں پسند آ رہی بڑا کیوں سال بھی تھا لمبی سے کیوں سال اور اب جو ہے تو وہ دلی ہے تو بس میں مر ویسا دیکھے تو کس ایئر میں اس کا میں تھرڈ ایئر تھرڈ ایئر فورتھ ایئر فائیو ایئر بس 3 سال کے لیے اس کے پہلی دونوں کی تصویر میں نے کھول دی دونوں کی تصویر بند آرام کے پر لا کے فارغ ہوں پھر ان شاء اللہ خیر نہیں والا قدم ہوگا میں بڑی خوش ہوں چلے اگر میرا کام نہیں ہوگا اس کا بھی کام تو نہیں ہوگا بند کرنی کی تیر سائی نے بند کر دی اس کے بعد پھر بھی آئی بس ڈالو تو دوسرا روپئے کے آج ایک بزرگ کے پاس گیا اس کی ایک آنکھ کرنی تھی روپئے میں دعا کرے کہ اللہ میری آنکھ کو ٹھیک کر لوں تو اتنے میں دوسرا آدمی سے کہہ رہا بھائی آیا اس کو دونوں آنکھوں سمجھ پھر بزرگوں نے کہا دعا کرتے ہیں کہ اس کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہو جائیں اس کی ایک آنکھ ٹھیک ہو جائے تو وہ کہتے کوئی دعا نہ کرے میں صحیح ٹھیک ہوں جب تک اس بات ہے وہ اس کی ضرورت ٹھیک ہوتی ہے اور بری ایک ٹھیک ہوتی ہے اس کی ہلی ہونی چاہیے اس نے کہا کہ جب بری تقریب تو بند ہے ہی اس کی بند کرنے کو چش ہو گیا بس ہمارا آپ سلسلے چلانے والے کے بعد بڑے ناراض ہوتے ہیں, اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ یہ وہ خزانہ ہی کہتے ہیں کہ کلو و بارے جو ہے وہ دفیدے ہوتے ہیں دادوں کے اس بات میں. حقیقت یہ ہے کہ وہ آدمی ہی نہیں ہے جو جذبات کی رو میں بہ جائے اور جذبات کے آگے بے بس ہو جائے. یہ کسی کام کا ہے, اس لیے جو آدمی غصے کے آگے بے بس ہو جاتا ہو, ہاں جی غصے کے آگے بے بس ہو جاتا ہو اور محبت کے آگے بے بس ہو جاتا ہو, ہاں جی لالچ کے آگے بے بس ہو جاتا ہو, ہاں جی حیرت کے آگے بے بس ہو جاتا ہو, اس آدمی بس کا بھی اعتبار ہے. کیونکہ کسی کام کاج نہیں ہے, کسی کام کا یہاں سمجھ میں تو وہ ہتھیار وغیرہ میں اتنی بچیڑے نہیں لگتے ہیں, ابھی والوں کی سارے ہوتی ہے کہ انٹیگریٹی آف دا پرسن, سو بار ایز دی منی کنسرن, انٹیگریٹی آف دا پرسن سو بار ایز دی سیکسل کنسرن, ساری باتوں کو لکھتے ہیں. ان کے ساتھ میں آگے جا کر ملک کے وہاں پرسنل جگہ پر موجود نہ ہوتا ہے. جو آدمی جس بات کے اندر ہار ڈال جاتا ہو یہ کوئی شخصیت نہیں ہے. ٹائر کا صاف فٹ کر دو اور ڈھائی منٹ کا وزن رکھو, کسی کام کبھی اس طرح بات کسی معاملے میں لین دین تعلقات اقتداری برادری کسی بارے میں کبھی اخبار نہیں, کبھی اخبار نہیں. بلکہ میں اگلی بات آپ کو بتا دوں کہ یہ آدمی اپنے فائدے کا بھی نہیں ہے, اپنے کام اور اپنے فائدے کا بھی نہیں ہے. یہ سب سے پیر پار پرانی معافی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو بات کرنے کی کام ہے. کوئی بات آپ پوچھتے ہیں پوچھیں تو ذکر کرتے ہیں, ختم بھی پڑنا ہے کہ ہمارے ساتھی جو مسئلہ ہے اگر سے مسئلہ خیال کرے تو آپ پوچھتے ہیں